Ilazki Ortego, prefetak eta prokuradoreak prentsaurreko baten bidez aipatu dute nola migrazioaren gorakada sentitu duten azken hilabeteetan, zenbakiak ere eman dituzte eta horren arabera ere diote delinkuentzia eta lapurketak eta beste igo direla eta horren ondorioz beraz beste oihartzun batzuk ere nahi genituen jakiteko migranten inguruan lan egiten duten pertsonek eta gauza bera ikusten duten edo ez. Eta horregatik jo dugu zure gana beraz, eta jakin nahi genuke zuk nola zertzen duzun egoera hori, ea migrazioaren gorakadak, delinkuentziaren gorakada bat ekartzen duen berez. Bai, hasteko nik zifrak ez dauzkat. Gorakada bat aipatzen dute, ez dakit badagoen edo ez. Baina gorakada hori delinkuentziari lotzea, hasteko oso lanjerosa iruditzen zait, eta beste aldetik ez zait bat ere egia izaten aldenik iruditzen, eta ez dakit mundik ateratzen duten egia esan, baina gisa guziz oso arriskutsua da olako gauzak esatea. Lotzen dute ere bai pasatzaile kopuruaren inguruan gerota gehiago atxilotu dituztela eta bapateko epaiketa egiten dietela eta aipatu dute adibidez 2025 urtarrilean 3 ja kondenatuak izan direla eta gero eta egitura antolatuagoak direla. Posible dala izatea? Posible da atxiloketa gehiago izate, igual haiek medio gehiago jarri balin badituzte. Nik zifrak ez ditut ikusi, baina simpleki tribunalean gehiago pasatzen dira, igual gehiago atxilotu dituztelako eta saiatu direlako harrapatzen. Besterik ez, horrek ez du esan nahi gehiago daudenik edo antolatuagoak daudenik. Ez dut loturarik ikusten. Nire ustez zifrak eta depende nola azaltzen dituzun alde batetik edo beste batetik irakurri daitezke, ez? Orduan iruditzen zait mezu bat pasarazi nahi izan dutela eta orduan zifrak haien zentzu horretan, ez, erabiltzen dituztela. Bai, gisa guztiz ezinezkoa iruditzen zait delinkuentzia lotzean horbaiten jatorriari eta oso lanjerosa ze horrek gorrotoari inzitatu dezake, ez? Eta horregatik nire ustez ez litzateke egin behar horrelako zifrak atera eta horrelako konparazioak eta hori oso arriskutsua iruditzen zait. Aipatu dugu ere haiekin Euskal Herrian hala ere sustengu sare handi bat badela, ba haiek diote haiek ez direla hortan sartuko eta etzaiela egokia iduritzen paperi gabekoak laguntzea eta horren aurrean beraz irmoki jokatu behar dutela. Izan daiteke kanpaina baten zorroztearen hasiera? Ez dakit, hori haiek dakite zorroztuko duten edo ez, azkenan motera haiek daukate gitzagoztiz legeari lotuko naiz, ez? Legeak esaten duena da laguntzea bidezkoa dela helburu humanitario batekin egiten denean, ez? Bueno, muga pasata gero. Bai. Beraz, azken finean, zuk aipatzen duzuna da legalki, humanitarioki pertsona horiek laguntza ez dela delitu bat. Hori da, bai. Muga pasatua dutelarik pertsona horiek laguntzea ez da delitu bat helburu humanitario batekin egiten balin bada, bai. Ados, Ilazki, mil esker gurekin egonik, minutu hauek eskaintzeagatik, eta ikusiko dugu ze forma hartuko duen egoera honek ondoko aste eta hilabeteetan, mil esker. Bai, mil esker.